У далоні Галія Шацялкоўскага бліснуў вялікі медны кружок. Боўдзіла нацягваў на руку каўчукавы цяж накладкі. Не даючы яму апамятацца, Алесь даў Гальяшу правай у скронь